ولا فسوق نافرمان بنكي ولا جدال او جنب بنكي في الحج فحجكي وما تفعلوا من خير رب كريم فرمي اعجتاسكم كبيدا نكينا يعلمه الله علم لها غير الله فاكتدا مويش بس ما نكيو كرديرو كرديرو واي واي واي, واي. خلي من غرضو ليدي حرام نمي خلي وي اتوي كتي اصل لما چوا چو دوم را نغر دموا لکنا فاقفاقل از غیم لرا تا تو بلویو درجی ملاوی گی اما تفر من خیر نکره ویت بی معرفن را نکره پوچیشن دا خیر دا غدر شو پوچیشن تحریف تا رسول خلی پیتر در ویت دا غم علمائی آج تاسو کم قوائد نیکینا یعلم اللہ فاقد علم دیہود نخنگی اللہ اللہ تاب وتزودوا زان سرطو شعوڑی او داسر دارک متوکنین مگر زی فإن خیر زاد التقوى بشک غرطو ششدن و تقوى دا زان سوال نمچکو اللی دیو قبیل و ایچ بحج دراتا دا توکل په خدای ډلوا کومه ډلوا توکل په خدای او توکل په دوه قسمه دی یو د انبیو توکل یو زما واستای د انبیو سره چې اسم نه او صرف د الله نوم وایي وزي کار دی کې د خدای په واسطه خصوصي امداد او چې ته صدر میاشت سره د کار نه دی چرته دورې نه دی دا جیب بڑک په دا ډکه او په دا ډکه دا جیب بیا په بڑکه ورکه پر دوا په بیٹه ټاکه اته چینج پم پیرا کاږي ما ته پیسې وته دي جیب کې کینه کرے مره نه او دا زړ نوټونه شو یا دا بل دا سر بخن وته دا بل نه دکې دستر باندې بوله او بستر ور تړ او مو سب کې مطابق بستر هم راه نه کنه دا په مو تړ او بیا به توکل په خپل یا الله اوس پکې خیر واچ او که تش تور روان شې یا وفړو بیرس کافر واپس راځي یا فدره یا ایمان خردو نشته نه او دا څنګه نه شي پرونه ته وې وې دې وې دې خدای په خصوصي امدا دي کنه جمعه ته د ویډیو جن تاړ کړ مې او زه کله نکړ نه سم کنه ای زما کنیکشن بره ډایرکټ ما سره سم خبرې کړې مې نه که خیر کو شیطان تاسو سره خبرې ونی جمعه ته د ویډیو جن تاړ کړې دا موږ راو ته خبر نه سره نه کړ تر اوسه بس ښه ونه ستاله بیا ډایرکټ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا توشعوني دا يو قبيلة ونغوين لنا استجد نشتا دو قائل تبا بيا جوتا بيا إذا خوراك تسر سنشتا چلیک خرو بلتا اوفو سنشتا چلیک اوفو سكو بلتا انك ستوانو نینا اولي نوچه قائل تسوال كان نسوال نخطر چدان نسرکون وصولك انا ربي كريم فرمائي فإن خير الزاد بشك غورة وششنا التقوى أغزان بجسة تندل سوالنا تقوى تنتوني هو التعفف عن السوال دا زان بجسة تندل سوالنا غورة وششنا غدا تقول نقولين فمضبوط إيمان روتي وسوالك وَاتَّقُونِ رَبِّ كَرِيمٍ فَرْمَيْهُ يَرِيكِ زَمَانَا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ إِذَا عَخَ الْخَوَنَّانُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهُنُ نِشْتِرِ فَتَاسُ مَنِ سُكُنَا أَنْ تَبْتَغُوا شِتَاسُ تَلَاشْكِي فَضْلَنُوا سِتِجَارَتُوا مِنْ رَبِّكُمْ وَنَخْبِنْ رَبْدَ تَرَبْنَا یاو کس دے دے حج تا لانو او دا حج نظان سر رو مالو نروڑی جانا مالو نروڑی یا تر دے حج دو دان سر دو مرمی سواکو نروڑی دی او حج تکیوی چکم دنو مازی گری که ما خام که ناستے و خر سیئے یہ دان سر سر سامان مامان روڑو او دا حج دا افعال نفارغوی نو بس بیا سید سبو نفکی نشتر خدا سی منکی حج تا عرفی روز بکنن عرفه کیسه چلی کنه ټول حجان خلل شي حرم خو خالی کنه یو کستلو هغه ویل چې را پاسې دې کتلې حرم خالی وس ورته وو دا حج رسوت نه دي کولور بیا کولور بیا کولور راستو بشه بیا فرمان بیا بر بیا فرمان چې کسان نه لرو کنه واپس ځای مانو چې چته ته لري یو ته ولي یو ما په حج رسوت سم تشو پرسر او دې تا په خپل خدای ته شو په ټول خو غون حق دی ورشه اته یو عرفه سره فرض ده فرض دې پرې خو په سنت وانه مو ليس عليكم جناح نشر پتا سمان سو گناہ ان تب تغو چتا سو طلب کئی فضلن ستجارت من ربکم ان طرف طرف پلنا تستجارت فَإِذَا أَفَضْتُمْ كَلَّتِ وَافَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ دَعَ عَرَفَاتَ مُخْتَ تِلْنُ مَغْوَي چِ چِ تَوَسُ وَلَڈِ رَے وِيو عَرَفَاتَ دَڈِ رَے چِ چِ بَرَ تُوفِ جِ جُمَعَ تِ دَن نَخَ تُو وَر اَسِ لَس مَرْلِي وِيَ نَخَ بَر مَ نَمَ هُو بَرَ کِ تِلُ سَرَش مَش پِنُو بَرَ تِ نَس مُخَج کُ تَ خَدَر دَرِ گَرَن دِ خُدَا يَوَاز دَخ کِ دِ رَے تَ عَرَفَات نَ وِي دَلَ دَرَ غَر لَ چِ کَم مَيْدَان دِ کُم پَمِلُ نُ بَان دا ټوونه څه شریعه را پات او اصل په کیسره دا ډېرې نو کله چې تاسو وافسې من عرفات دا عرفات فذكر الله ذکر کوئ دا الله عند المشعر الحرام فخوا د مشعر حرام کې دا تجوبات دي تاسو دا کده الله ذکر کوئ مزدلې پورتوري کې مزدلې کده الله ذکر کوئ وذكروه او ذكر كويد الله كما هداكم لك سرنگ چتا ستو خودري دي دا ذکر ما کوي چ کټو رګټو لفه کې ځان را بغو او دالت نه الله سما جو فما ترا خوشي وي دا ذکر بل جهر دي ورا ذکر بل جهر نه دا ذکر بل غوبن دي وي فذكر بل جهر کو ذکر بل غوبن کې د شپې اورځي فرق دي وذكروه ذكر كويد الله كما هداكم لك سرنگ چ خودر تاسو تا وان كنتم من قبله اغتوي تاسو مخکر دینا لمن الضالين دنا په نو د جاهلانو نا ثم بیا افیزو روا پس من حیث افاد الناس دکم نر چ راغری دیا خلکو واستغفر الله اتلم د بخشش کوي د الله نا ان الله بشک الله فاکو غفور رحیم بخشش والا دی او رحم والا دی فاذا قضيتم هر کله چ تاسو ادا کوي مناسککم عبادت د حج کله چ تاسو ادا کوي عبادت د حج فذكر الله نبیا ذکر کوي د الله کا ذکر کوم آباءکم فشان ذکر د فلاران استاد سو مخ عادت تا وجاهی دته چې حج وو شو خلک بیا ناس تو خیمو کې پوتې به وشته څه شي پوتې به وشته یو مې زما فلار شو کنه ساجي به انسانو جیت وکول به به ساتلې او چې ریپورټ کې بنا کول به دې په مخه کړه کړه بلل چې دما کار الله فقط وو غوړو طاقت ورکړو یو خدای لوی غوي او جی چې قرباني مې کړه دما پلار صاحب رحمه الله نو دا زه به تعالم کو رب ابي انا کا خدای غر کې سره دغه دي حج ده او دلته پوتې رسول دا پلار ربول په تاسو پلار کې سره ټولې زمانی کې ده هغه چې کله ناکله و باران نکې ده کله ناکله و باران نکې نو موږ رجی او لوی ډام په ځانې کې بنو باندې کبر आवाज داسې اسمان ته پورته کو ورېس کې داسې ول ورېس به ورېړل بس باران بس چې شروع وشي فوتې به وشتي نه ربي کریم ته په ما چې پلانان نکې اند اخو دنا ما تورې کړې دي خبر کې فراتري زما ذکر وته دا غینه خټې ټوکې وې الله اکبر نال وې الله لو دارام په مغبرو کې فراتري دې تورې کړې فذكر الله ذكر كوين الله كذكركم آباءكم فشد ذكر نفلارا استاسو او اشد ذكرا يا نور سخت ذكر دين تتاسو فلاران قمنا كوي كنت دين اشد ذكرا خطير ذكر دا چاو في دا الله وفي الله الوي وسو بدبخت حجي او نیک بخت حجي فمن الناس بعد دخل كنا من حاسوك دي يقولو چوائي ربنا اي رب زمانگا آتنا راك مونگا تا في الدنيا فالدنيا کی بعد حجی اغوی باس بس صرف دنیا در اغوار نظر بی دیگر دیو جیسا ہو وقت مارا جمعی مانگا ما تیم ستا جی الى جنت نگی اسو بیم کرا تھی راکی یو زمانہ باندې سره کوم چې باندې خدای په دنیا کې دی عربي او ته ژوند راکې یا ته فين درش پاره سکه تیر کړې شو دي کې ایمان دې بدل تر راکې یا ته اس پته راکې دا کوم جی ها اجي بدبخت بدبخت اجي وی ایر امت پتہ نو چھ خاص کو سجمی مت تر در تر غری او اجس او ال تب عمرک نو هغه بچا تا کندر کول کنه چې سو کومه خله ورته بس کندر به کول اده ته په خندا کې به کول هغه بیا تایب تا کسان هغه دې څنګه راغله ما ته د ما مل مانه بل دې چې توزی باندې یو کپ په سر لګي وي ته یو ټوکې کې یي په خوشاله شي او بل نه شي هغه دې به اکرام نن سره په مخ کې به سید نو هغه دې څنګه راغله ته په خیر خاص کو سجې مرا سیکر کنه به ما ته دا څنګه ما ته دا کې کې په خاص کو سجې مشهور یما بار سند چې خدا کو سی نو په خاص کو سجې مشهور نو باندې پک خاص کو سجې او وای ربنا اے رب زمونږه آتنا راک مونږه تا په دنیا په دنیا کې رب کریم فرمایي چې دنیا بہت ملوشي و ما له فی الاخرت کو نو په دې تر پر په اخرت کې من خلاق صحیح صاحب ومنهم بعض دهل گنا من حاسوتی اتوری کے نیک بخت حجی آگے تفسیری کو بدبخت حجی او نوست نیک بخت حجی بعض دوینا حالی یقول چوائی ربنا اے رب دمونگا آتنا راکی مونگا تا فی الدنیا فا دنیا کی حسنتن خوا وفی الاخرت او فا آخرت کی حسنتن خوا خبادن راتا با دنیا کی مراکی خبادن راتا با آخرت کی مراکی وقنا عذاب النار او اسات مگنا عذاب نورنا اولائکا دا کسان چیز ربی کریم فرمائی لهم ندوی رفارا نصیب نحی سلام ما دا حاسنا کسبو چیز کم کسب کردے واللہ سریع الحساب اللہ پاک در زر حساب کون کرے اور یہ سر تمیر اشتر استادانو دا من الحد دا اول کی جرکنا اتم الحج والعمرتا دا حدی دا خدا احسار والا دا ویخ کے نہیں دا هدیه نه هوسه ولا احسار ولا او دا کم اس کم څه شي ګډ کم اس کم څه شي ګډ دا هدیه نه هوسه ولا احسار ولا دا بل چې دا دا چې سړی بیماری او سر کې صدغي نه پد باندې فدیه رچ حج دوران کې سر او خرایو دا سہولت حاصل کې کنه نو دلته کې درې دې په درو کې د اختیار دی یا بدره ورځ روجي نشي دی فدیه کې یا مشکو مسکینان د سوار کې روټه ورکې او نو څو کې یا بد یو ګډ سکی قرباني وکړه د دې تم وګوره پمن تمتع بالعمره د الحج فمستسر من الحج دا هدیه چې دا رضا خد دې حج سم د فرض ده هلته کې احصار ولا او دلته کې څه شی ولا حج ولا چې کوم فرض قرباني ده دا هغه ده او تل کې عشرة کامله دې کوم خبر ورشو او حج تمتع افراد دا اقران چې دا کوم کسان نه فارا دي دل افاقین چې کوم دا بار دي چې کوم حاضر دي ته کې ډیر دي هغه دا فرض ښکاره دي او توشه ول ځان سره پکار دي کنه به توشه سره پکار دي ها او بیا فرمایي چې تاسو واپس سي من عرفات من بیا ذکر د الله پاک کوي او سب حافظ من هي صفات الله دا خلک واغي ول حرم نه نه راوته وین نه زموږ عرفات ته تجدید نشته ځان یغلی رب کریم ته مو چې خلک سي راغلي تاسو ودا سي راځي سره په حرم باندې حج نه راکې په حرم باندې حج نه کی عرفات مو د رفا بنا خپل خپل احکامات دي او بیا یو فرمان چې تاسو د الله ذکر کوئ نو چې څنګه پلان ذکر کوئ دا غیر ډیر سخت ډیر په خطرې کې سره چاو کې د الله ذکر وکړو او د یک وخت بعد وخت حاجی د یک وخت حاجی او رب کریم فرمایي چې څه کوي نو به سره ډیر سخت وو الحمدلله واحد اصل کې دا باب نه ده په رسول پکارو چې منس کې شی به ترتیب روانو